Mi me si de te le ha chino ima. Pan yang yene chong de ya de tu mo. Te la mia ga chino go ma pa un ba ta mia. Chong ane ga pe biu te ma ta. Nye se sa lo in ngay ka chong go la. Pan li de wen tu bo le chino chan ta. Mong se da ne wewe ma niyao hain ga. Tidak menyangka jenuh ku mempunyai